Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Du lytter til et sammendrag af Andejagt på Radio 24/7 med Anne Sofia Hermansen. Er The Guardian gået over stregen, når avisen laver en satiretegning af Lars Løkke Rasmussen som nazist? Det skal vi debattere her i første time af Andejagt, hvor jeg har fået besøg af historiker Michael Hjalving. Velkommen til dig. Tak for det. Velkommen til folketingsmedlem for Enhedslisten, Pelle Dragsted. Tak skal du have. Og til blogger Amalie Lyne. Tak. Foran jer, der har jeg lagt Guardians tegning. Og Michael Hjalving, vil du ikke beskrive, hvad det er, du ser? Jo, man ser jo en person, der formentlig skal forestille at være en nazist i midten. Han har i hvert fald et armbånd på, som signalerer ja, Danmark og så noget med død og ødelæggelse. Der er ikke noget hagekors. Det minder om et hagekors. Man tænker, det er et hagekors. Det er det ikke. Men man ser et hagekors. Jeg undrer mig, hvorfor det ikke er et hagekors. Ja. Må de alligevel have syntes, at det var for groft? Ja, har det været der først, og så er det blevet fjernet, ja, ikke? Ja, det er det nok. Ja. Så nu er der bare et dødningehoved. Ja, og så ser man en meget korthåret, korpulent herre, som, ja, som forestiller, eller ligner, har en vis lighed med vores statsminister. Aldrig har han været så høj. Nej, altså han er dobbelt så høj som en gris, som vi talte om før, ikke? Altså jeg ved ikke, om det er højt. Altså alt er jo relativt, vi kan ikke se proportionerne. Han er også sådan cirka dobbelt så høj som en klump Lego-klodser til højre for ham. For der er nemlig nogle brands, der er inkluderet i billedet her, ikke? Altså vi har Lego-klodser i højre hjørne, og så har vi en gris med et påstemplet stempel, hvor der står Danish Crown, eller det er i hvert fald det er den virksomhed, man kommer til at tænke på, og så er navnet Venstre skrevet med samme typer, som Carlsbergs reklamer er skrevet med. Så der er jo sådan nogle signaler, der formentlig er, altså de er lavet for, de henvender sig til den britiske offentlighed. Britterne kender Lego, de kender Carlsberg, de kender Danish Crown og Bacon og sådan noget. Så den er rimelig, skal man sige, simpel opbygget. Der er så, han står foran er det en kornmark eller et hav, eller en solnedgang, eller en solopgang, det er svært at sige. Og så er der noget tekst, ikke? Lars Løkke Rasmussen. Så det er en skøn sammenblanding her af danske virksomheder, vores statsminister, og så også en solid historisk reference til Tyskland i 30'erne og 40'erne. Hvad synes I om tegningen? Går den over grænsen? Hvad siger du, Pelle Dragsted? Nej, det synes jeg som en ikke. Altså, jeg synes, at det er, man skal jo se det som en satiretegning. Altså, jeg synes, at princippet ikke satiretegninger går over grænsen. Altså, man skal jo ikke, som nogen har gjort, læse det her som sådan en klartekst. Altså, hvis det havde været en leder, som havde sammenlignet i Guardian, som havde sammenlignet Venstres politik med Nazi-Tyskland, så havde det jo været grotesk. Det er det ikke. Det er en satiretegning. Og satiretegninger skal jo ikke tages for pålydende. De sætter jo ting på spidsen. Altså, nævner Hjalving jo heller ikke, men faktisk er det jo en satiretegning også over fornærmetheden i Danmark over at blive sammenlignet med Nazi-Tyskland, fordi han siger, it's offensive to compare us to the Nazis, og så står der probably the stupidest political party in the world. Men ja, sjov. Altså, den sætter ting på spidsen. Det er jo ikke alt satire, som er sjovt, men det er jo med til at, hvad kan man sige, illustrere en diskussion, eller sætte den på spidsen. Og, ja, så det er grundlæggende mit synspunkt på den. Jeg synes, det er latterligt med de mennesker, der har ligesom læst den som en beskyldning eller en påstand om, at Venstres politik er nazi-agtig. Det er jo satire. Altså præcis ligesom dengang med Charlie Hebdo, hvor også mange af mine venner på venstrefløjen mente, at de var racistiske eller islamofobiske, fordi de ikke læste det som satire, men læste det som om, det var et debatindlæg. Man bliver nødt til at skelne mellem satire og et politisk opinionsstof, for eksempel. Hvad siger du, Amalie? Jeg er faktisk meget enig med det, Pelle siger. Altså, man skal jo også, jeg synes også, i den her debat, det er som om, vi helt har glemt, at det er jo ikke første gang, at nogen sammenligner regeringspolitik med nazismen. Det, som du siger, det er jo også det, tegningen forholder sig til regeringens fornærmethed over det. Det har vi jo set, også i den hjemlige debat, jo mange, mange gange i den hjemlige debat. Og det der, det kan jeg da ret i, det der egentlig, altså det kan jeg da bedre forstå, man bliver fornærmet. Altså, der er der debattører, der har gjort det, og har skrevet det i aviserne, og sagt det i debatten, at det minder om, især det her med smykkerne, minder om Nazi-Tyskland. Det kan jeg bedre forstå, at man kan blive stødt over. Det her er netop satire, og selvfølgelig skal man ikke tage det for pålydende. Hvis vi nu, altså det er jo grundlæggende ofte sådan, hvis man anmelder litteratur, så giver man dem på Politikken hjerter, og på Berlingske, der giver man så en bog stjerner. Hvis vi nu har sådan et anmeldersystem, der er sådan for eksempel en Mohammed med bombe i turbanen, hvor et, det er for den ringeste, at tegningen er dårlig, og seks, det er for den virkelig gode tegning. Hvor mange Mohammeder med bombe i turbanen skal den så have, Pelle Dragsted? Den her. Og nu er jeg ikke litteraturanmelder eller satireanmelder, men... Jo, du har lige siddet og anmeldt den. Nej, jeg har bare siddet og forholdt mig til den. Jamen, jeg synes da, lad os da give den fire så. Jamen, man bliver bare set i forhold til, hvor man står i debatten, ikke? Og det her er jo Guardians tegning, ikke? Og Guardian ligger, hvor Guardian ligger rent politisk, og har synes at det her emne... Og hvor er det? Er meget vigtigt. Jamen, det ligger til venstre, ikke? Og har synes at det her emne er vigtigt, og det rigtig god satire skal er jo netop at provokere og skabe debat. Så på den måde har tegningen jo, er tegningen jo fantastisk. Så du giver altså, hvor mange Mohammeder? Hvis man ser ud fra Guardians synspunkt, ikke? De har gerne vil sætte det her til debat, de har gerne vil provokere. De har gerne vil virkelig rette opmærksomhed på det, der foregår i Danmark, som de jo synes er forkert, ikke? For deres synspunkt. Så på den måde er det jo en rigtig god satiretegning. Altså. Så hvor mange Mohammed med bombe i turbanen skal den have? Hvis man var The Guardians, og det er jo The Guardians tegning, så ville jeg sige 6. Altså, Topkarakter. Hvad med dig, Hjalving? Nej, de får 0 eller minus. Altså, jeg er ikke fornærmet. Jeg synes ikke, den går over stregen. Jeg synes tværtimod, den er harmløs og pubertær. Altså, den rammer jo ikke nogen. Altså... Den minder mig om noget, jeg så i et blad i første G. Altså, jeg kunne muligvis selv have tegnet sådan en. Jeg synes, det er det er en hån mod nazismens ofre, altså historisk set. Og så synes jeg egentlig, at det er en ringe tegning. Altså, jeg blev ikke provokeret. Den provokerer mig ikke engang. Altså, den er så overfladisk. Jamen præcis, er der noget erkendelsesmæssigt potentiale, for det satiren også skal. Den skal jo ind og kommentere og uddybe og også nuancere lidt. Du virker ikke helt uprovokeret alligevel. Jamen, Pelle Dragsted, må man ikke godt være lidt provokeret en gang imellem, og så sige, jamen prøv at høre, hold kæft, hvor er det langt. Selvfølgelig skal man det. Det er jo det, der formålet med satire, og at den skulle være harmløs, så altså den, bare alene den spredning, den har fået på både internationale og nationale sociale medier, siger jo, at den har ramt et eller andet. Den er i hvert fald provokeret mange. Det gør, at du ikke bliver provokeret. Den er i hvert fald provokeret rigtig mange andre, ikke? Maja Mercado fra Konservative, hun skriver på sin blog på berlingske.dk, at Uffe Elbæk er denne smykkekrise svar på Arkaje. Det vil sige en, der har rejst rundt i verden med urigtige eller voldsomt overdrevne oplysninger om Danmark, hvilket har resulteret i en international krisestemning vendt mod Danmark. Hvad siger I til den sammenligning mellem Arkaje og så gøjleren fra Alternativet, Hjalving? Jamen, altså, jeg mener, det er åndssvagt, at politikere løber med i det her... krise. Altså, jeg mener, vi er blevet besatte i den her sociale medietid, der er vi blevet besat af andre folks opfattelse af os. Vi er blevet yderstyret. Vi kan være stolte af det, vi gør, og jeg mener, at den danske regering kan forsvare sin politik. Jeg mener, det er alt for lidt, og det er alt for sent. Jeg mener, det er mikropolitik. Jeg er talsmand for en anden makropolitik, som sætter en effektiv stopper for den migration, vi ser i øjeblikket. Men hele den her imagepleje, den hænger mig ud af halsen. At det er som om, at politikere er blevet til sådan nogle kommunikationsfolk, ikke? Altså, at vi er blevet mennesker, der ikke ved, hvor vi selv er, og derfor bliver det enormt vigtigt, hvad udlandet, hvad en eller anden ligegyldig venstreorienteret avis mener om, eller en tegner på en ligegyldig venstreorienteret engelsk avis mener om vores udlændingepolitik. Who gives a fuck? Who gives a fuck, Pelle Dragsted? Er vi blevet ydstyret som teenagepiger? Den amerikanske højrefløjs isolationisme, det der, altså det er jo, vi er jo et land, der er i verden, og den måde, vi opfører os på, har betydning. Det har også betydning for, om folk har lyst til at komme og besøge i Danmark, der har betydning, som man kan også se i forhold til eksport og alt muligt andet. Det er selvfølgelig et element. Jeg synes heller ikke, man skal lade sig styre af, hvad andre mener. Man skal gøre det, man mener det rigtige, at flertallet i Danmark ønsker at gennemføre det her. Det er pisse uenig i, men det er jo sådan, det er. Men at sige det ligegyldigt, det synes jeg er forkert. Og i forhold til det med Maja Mercado, altså problemet er jo, at hun kommer ud med urigtige oplysninger. Altså for først siger hun, at Uffe har rejst rundt i verden. Det har han ikke. For det andet siger hun, at han har sammenlignet med Holocaust og sagt, at det er som om at sige, at den danske regering slår flygtninge ihjel. Det har han heller ikke sagt. Han sagde, at det her giver ekkoer af Tyskland i 30'erne. Og helt ærligt, hvis man som regering vælger at sige, at man vil tage smykkerne for asylansøgere, og man ikke har tænkt over, hvad det er for nogle billeder, det skaber. Vi kender jo for helvede de billeder af det var så godt nok jøder, som skulle rejse fra Tyskland, som så måtte stille sig op i kø og aflevere deres egen del. Ja, altså, og som regel, så var de også på vej enten ind i et gaskammer, eller de var på vej ud af gaskammeret. Er vi ikke enige om, at der strammer sammenligningen sådan lidt til? Jo, jo, men det jeg siger er bare, at hvis man laver den lov og ikke har tænkt på forhånd, hvordan det kan blive opfattet, hvad er det for nogle associationer, man får, at det så ikke overhovedet er det samme, det er jo obvious. Altså, der er ikke sammen i den danske regerings udlændingepolitik med Nazi-Tyskland, det ville jo være fuldstændig gagak. Men smykkeloven? Men smykkeloven giver bare nogle associationer. Ikke fordi det er det samme. Vi bliver nødt til at være skarp her. Det er jo ikke det samme som at sige, det er det samme, men det giver nogle associationer. Lidt ligesom hvis vi, at nogle ting ville kunne give associationer til apartheid, selvom det overhovedet ikke var apartheid. Men vi tænker jo altid i nogle symbolikker. Det gør vi jo, når vi tænker politik. Ting refererer altid til nogle andre ting, og det synes jeg bare, hvis regeringen ikke har tænkt over det, og det tror jeg så også, den har, for hele formålet med det, i forhold til med imagepleje. Regeringspolitik er jo fucking imagepleje. Men er det enestående, det Pelle Dragsted, er det enestående for Danmark at have den her smykkelov? Nej, så vidt jeg er orienteret, så har de i Norge blandt andet nogle lignende regler og alt muligt andet. De har bare ikke gået ud og hvad kan man sige, kørt en propagandakampagne omkring det. Nu er jeg heller ikke bekendt med, at der er blevet kørt en propagandakampagne for smykkelovgivningen i Danmark. Vi jo tilhører ikke samme fløj, ikke? Altså, jeg er jo liberal og borgerlig og sådan noget, men jeg giver da fuldstændig ret. Altså, man kunne jo bare have sagt, altså bagefter, når man så blev kritiseret for det smykke, så har man sagt, at der skal jo selvfølgelig gælde de samme vilkår som for kontanthjælpsmodtagere. Hvis man kan forsørge sig selv, så skal man forsørge sig selv. Og det er jeg da fuldstændig enig i. Det tror jeg, de fleste er enige i. Men det kunne man jo bare have gjort. Man kunne bare have lavet en lov med de formuleringer, der hed, har man værdier, kan man forsørge sig selv? En eller anden formulering, jeg ved ikke lige, hvordan det blev formuleret i forhold til... Er de lidt bedre til det i Norge, det kunne man måske jo bare gøre. Ja, det tror jeg da, men jeg giver da Pelle ret i, at det er jo ikke... Altså, så dum har man jo ikke været. Det er jo fordi, at man samtidig med, at man skal sørge for, at man vil ikke have de der nazi-sammenligninger, man vil ikke have vælgerne siver, som vi ser det lige nu faktisk på grund af det her, men samtidig vil man gerne sende et image ud til omverdenen om, at I skal i hvert fald ikke komme her, fordi her har vi meget skrabe love, ikke? Og apropos og det er vælgerne... de to hensyn, ikke? Som så... Og apropos vælgerne, der siver, der er kommet en meningsmåling her til morgen, der jo viser, at nu er DF det største parti, hvis det er jo sådan, der var valg i morgen og så videre, så er det faktisk dem, altså der var mest tilslutning omkring. Men også omkring dig, Pelle Dragsted, Enhedslisten, at I sammen med Alternativet er jo også gået markant frem. Hvordan udlægger du den undersøgelse? Jamen, det er jo en undersøgelse, som viser sådan, altså at fløjene virkelig går frem, og de gamle regeringsbærende partier taber opbakning. Venstre er nede på 17%, altså det parti, der har magten i Danmark, er regeringen, alene regeringen, de har opbakning for under hver femte dansker. Altså det er jo helt utroligt. Og så har vi Socialdemokraterne, som så taber 7% i målingen, og så særligt Alternativet, som jo nærmest fordobles. Enhedslisten går også en anelse frem. Det er jo meget voldsomt. Altså, det vil sige, at vi har altså en fløj både med Dansk Folkeparti, men sådan set også med Liberal Alliance, som jo får en fin måling på den ene side, og SF, Enhedslisten og Alternativet på den anden side. Og så har vi de her decimerede gamle regeringsbærende partier i midten. Og det viser jo, at den her debat polariserer os, og hvordan vi skal håndtere det, som samfund og alt muligt andet, det står så foran os. Men det viser jo simpelthen, at Socialdemokraterne i hvert fald har... Altså, deres vælgerbagland er ikke med på den strategi, de har lagt om at lægge sig tæt op af Dansk Folkeparti. Der var den Vestegnsborgmester i dag, jeg tror, det var for Ishøj, ikke? Som, det er utroligt, ikke? De har jo lige kæmpet med de der Vestegnsborgmester op gennem 90'erne, ikke? Hvor de kom med kritikken fra den modsatte retning, ikke? Og nu synes de så, det er for meget. Det her med smykkerne, ikke? Jeg har kigget lidt på, hvordan virksomhederne de har reageret på tegningen. For eksempel pressechef i Carlsberg, Kasper Elbjørn, siger, det har vi ingen kommentar til. Vi vil helst ikke blandes ind i den sag, tegningen taler for sig selv, siger han. Fra Lego, der forlyder det, vi afholder os generelt fra at engagere os i andres agenda. Vi forholder os til at drive vores virksomhed. Ja nok. Men de kan jo ikke sige andet. Altså, det er jo klart, at de... Og for Danish Crown, vi koncentrerer os om at drive virksomhed. Man skulle tro, de havde koordineret budskaber, ikke? Det at bruge tid på at forholde os til politiske ytringer og satiretegninger er ikke noget, vi beskæftiger os med, siger Jens Hansen. Kan man godt lade være med at beskæftige sig med satiretegninger, når de i så høj grad går efter ens egen virksomhed? Ja, det synes jeg da. Altså, de har jo ikke været blandet ind i det lovgivningsarbejde. Altså, det er jo... Kunne Arla godt lade være med at forholde sig til den krise, der var i Mellemøsten under Mohammed-krisen? Det var også noget andet, altså som vi var inde på før. Fordi der var hele lande, som ikke ville købe Arlas produkter, ikke? Altså, der tror jeg lidt mere på Hjalmings hold i den der med, hvor stor betydning det vil have for eksport. Det må vi se. Altså, jeg er ikke erhvervsekspert eller noget, men jeg tror heller ikke, at det vil have den store betydning, sådan i det samlede billede. Altså, vi sender bare kongehuset derned. Ligesom de er på vej til Saudi-Arabien nu, ned til Slyngelstaten og fejrer et par henrettelser og manglende frihedsrettigheder og andet godt. Nå... Flere kommentarer? Nå, man kunne sige det sådan, at danske virksomheder med det store internationale potentiale, de er jo godt klar over, at Altså, den misære Europa i, er jo ikke noget, der er unikt for Danmark. Altså, det er jo noget, der er til heftig diskussion over alt i Europa, og der er ikke nogen, der har patent på sandheden i den sag, og vi strides om, hvad fanden vi skal stille op. Vi er enige om, at vi har et problem, og det er jo, kan man sige, det er første skridt i løsningen. Så jeg ville mene, det ville være åndssvagt at man går ind i en diskussion om mikropolitik eller vielsesring eller en tegning i The Guardian. Altså. Og det udvikler, man kan sige, debatten om det her, hvis vi skal se et større perspektiv, udvikler sig jo også hele tiden. Ikke? Altså sådan som jeg ser det, så havde vi en situation for et halvt år siden, hvor sådan den samlede opinion i Danmark blev langt mere til venstre, som man kan sige på den måde, end den gør i dag. Altså realiteterne er ligesom langsomt gået op for folk. Ikke? Og hvor, altså, nu var de jo ude for... Hvad det, kommissionen ikke var ude i går og sige, at 60% af de mennesker, der kommer til Europa, er økonomiske flygtninge. Og det var sådan noget, hvis man sagde det for et halvt år siden, så var man jo mega borgerlig og mega sort, fordi hvis man bare begyndte at snakke om det, er noget, at det kunne handle om økonomi og ikke om at flygte fra bomber. Ikke? Men i dag, så siger EU det, ikke? Altså, så på den måde, så rykker det hele sig jo, ikke? Men har vi haft for lidt statistik på området tidligere? Og berøringsangst, ikke? Som sagt, det er jo også det, der er sket i Sverige og Tyskland. Altså, virkeligheden er ligesom langsomt gået op på folk, ikke? Så man kan jo ikke have det synspunkt, man kunne have for et halvt år siden. Altså, der kunne man jo stå og sige, vi skal gøre ligesom Sverige. Det kan man jo ikke sige i dag. Det er der ingen, der kan sige i dag, vel? Men hvad siger du, Pelle Dragsted? Skal vi gøre ligesom i Sverige? Jeg har aldrig sagt, at vi skulle gøre ligesom i Sverige. Jeg synes ikke, der er nogen lande i Europa, der skal tage det ansvar, Sverige har. Jeg har hele tiden, og vi har hele tiden ment, at løsningen på det her var, jamen selvfølgelig, og først og fremmest at få stoppet de her flygtningestrømme på den ene eller den anden måde gennem nærområderne, og ved at få stoppet de konflikter, de kommer fra, men herefter altså ved, at dem, der så kommer til Europa, fordeles på en retfærdig måde ud over landene, fordi Danmark har jo taget et kæmpe ansvar. Men hvordan stopper vi den flygtningestrøm? Jamen altså, man ved jo for eksempel, noget af det, der udløste efterårets store strøm, var, at man halverede rationerne i nærområdelejrene, altså i Libanon og Jordan, Tyrkiet, fordi FN's fødevareprogram ikke havde de penge til at opretholde det niveau, og det var medudløsende. Så det var for eksempel dumt. Og hvad hedder det? Og måske er det ikke rimeligt at kalde flygtningestrøm, når det er sådan 60% af migranter. Nej, altså, sådan set ligegang, hvad vi kalder den. Jeg har aldrig... Nej, altså, jeg synes, der er stor forskel. I Enhedslisten har vi altså aldrig været bange for at sige, at mange af dem, der kommer, ikke er flygtninge, men er migranter og skal sendes hjem igen, fordi de ikke har asylgrundlag. Hold da op, altså, sagde du lige det? Ja. Men selvfølgelig er det der sagt. Det skal vi lige høre det en gang til. Det er Johanne, der sagt utallige gange. Okay. Selvfølgelig er det det. Okay. Vi skal da skelne mellem de mennesker, der har et asylgrundlag, og dem, der kommer til og ikke har et asylgrundlag. Og det er der mange, der ikke har. Rigtig mange. Og det er klart, at de mennesker skal jo ikke være her, for de har ikke asylgrundlag. Vi kan jo ikke tage imod alle. Altså, jeg forstår sagtens det, at mange gerne vil til Danmark, men de mennesker, der ikke har asylgrundlag, de skal ikke være her. Altså, indenstedsen har vi altså aldrig sagt, at den danske asyllovgivning grundlæggende skal ændres. Vi synes, vi skal følge den asyllovgivning og de konventioner, vi er en del af. Vi har ikke sagt, at man skal åbne op for økonomisk... motiveret indvandring. Men hvis vi havde fuldt altså, jeg tror, der er rigtig mange fordomme fra begge sider i den her... Pelle Dragsted, hvis vi havde fulgt jeres politik på området, havde vi så haft flere end flygtninge i dag? Altså, som sagt, var asyllovgivningen ikke været anderledes, men det er muligt, at vi havde haft, for eksempel fordi vi ikke havde lavet de signaler på familiesammenføring, som man har gjort fra regeringens side, at de faktisk signaler, man har lavet, den signalpolitik, man har lavet, har haft en virkning. Og der er det jo bare, man må spørge sig selv. Så er I enige i den signalpolitik? Er I enige i Støjbergs annoncer, for eksempel? Var det ikke for at skåne folk for en rejsehop? Jeg er ikke enig i den signalpolitik. Vi har jo alle sammen et sted, hvor vores grænse går. Det har selv Michael Hjelving, og det har Dansk Folkeparti, og det har i hvert fald Venstre og Socialdemokratiet. For mig, altså, hvor man ligesom må sige, okay, det kan godt være, at det her det kan sende nogle flygtninge videre et andet sted hen. Men om de menneskelige omkostninger ved det, og moralske omkostninger er for store. Sådan har jeg det for eksempel med den stramning af familiesammenføringsreglerne, man lige har lavet. Jeg synes ikke, det er okay. Og det kan godt være, at det så betyder, at der kommer 1000 flygtninge til Danmark mere, i stedet for at de tager til Tyskland eller Sverige. Det er så den pris, jeg er villig til at betale for det. Og sådan vil enhver politisk position have det. De vil have et sted, hvor de siger, okay, det kunne godt være, at vi kunne stramme det her mere, men det er alligevel for voldsomt. Og så er det jo bare, hvor den grænse går. Det er i virkeligheden det, der adskiller os, tror jeg. Amalie Lyne, har EU som projekt været mere koncentreret om at åbne sine grænser indad til, end egentlig at beskytte sine grænser udad til? Har vi sovet i timen? Ja, det er jo helt åbenlyst. Altså, og det er virkelig trist. Altså, jeg synes, det er så trist, ikke? Jeg hørte Uffe Ellemann i går tale om, hvordan at nu lukker hele Europa til, og det vil ikke være nemt bare at lukke op igen. Det var jo noget, som han om nogen ved noget om. Fordi han var med til det dengang. Men lukker synes, til indad til mellem landene i stedet for? Ja, præcis. Ikke? Jeg synes, det er rigtig trist. Og jo, der er der ingen tvivl om, man har sovet i timen. Altså, vi kan jo se, at Spanien for eksempel har jo i mange år har fokus på det her, og har faktisk haft ret stor succes med at lukke grænsen til Nordafrika med nogle ret hårde metoder. Og det har man så slet ikke gjort i Grækenland for eksempel. Og hvordan, altså det ved vi ikke, hvordan det hele ville se ud, hvis man havde været bedre til det. Men jeg tror da bestemt, at vi ville være i en langt bedre situation. Michael Jalving, tror du, at det her det bliver eftermælet, at om 10 år, så vil vi sidde og skulle takke Inger Støjberg og Socialdemokraterne og DF for de her stramninger? Nej, men jeg tror ikke, at de her stramninger gør en stor forskel. Det er mikropolitik, som jeg sagde før. Det er en strid om nogle få tusind migranter, eller nogle hvilelsesringe, eller nogle ordninger, nogle regler om det ene og det andet. Det er jo byråkrati i sidste ende. Der sidder nogle mennesker og administrerer alt det her. Jeg tror, at om 10 år, så man siger, det var jo utroligt, at vi skulle skænde så meget om det. Og hvorfor indførte vi ikke en politik, som effektivt lavede en pause i migrationen? Og hvordan ser konturen af den politik ud? Hvad er det, der skal til? Det handler meget om det, som Pelle også var inde på, altså at vi erkender, at EU er kollapset. Der er jo ikke bare tale om, at vi har sovet i timen i EU. Der er tale om, at EU har åbnet de indre grænser, og så har man fuldstændig opgivet at have nogle ydre grænser. Hvordan det kunne foregå, det forstår jeg simpelthen ikke. Der har siddet så mange intelligente mennesker nede i det der... Men du havde forudset det? Nej, det hedder jeg troede, der var mere styr på det. Jeg var så naiv at tro, at der var nogen, der havde styr på et eller andet. Det var der så ikke. Det er rigtigt, at Spanien har haft nogle initiativer, der gør noget rigtigt. Men konturen er jo, at der skal være en koordineret indsats dernede, som skal tages alvorligt på et helt andet måde, end at 12 rådvilde regeringschefer mødes på Kreta eller på Malta og drikker noget fin vin, og så melder de ud i pressen, at nu har de en løsning. Gud har de ej. De har ikke antydningen af en løsning. Men de må også til at mande sig lidt op, ikke? Fordi hele det, de taler om nu med, at nu vil de lave den der fælles grænsekontrol, og hvis landene ikke selv kan have styr på deres grænser, så kommer EU og hjælper dem, ikke? Uanset om de vil eller ej. Det er Grækenland jo så imod, og der har det bare lidt sådan, altså Grækenland har jo i forvejen, på grund af hele deres økonomiske kaos, været ved at ryge ud, ikke? Der må man simpelthen bare sige, kære venner, enten er I med i det her forhold, eller også er I ikke, og hvis I er med, så hjælper vi jer med de her grænser slutfærdigt. Altså, jeg tror ikke, EU kan løse det her. Jeg tror, det her det er en NATO-opgave. Det er jo sidste ende militær operation, der skal til. For at stoppe den øjeblikkelige trafik hen over Middelhavet, som jo kun vil tage til, nu hvor det bliver varmere i år og næste år, og om 5 år, om 10 år. Altså om 10 år, der har vi endnu større problemer, end vi har nu. Jeg er ked af at sige det. Er du enig i det, Pelle Dragsted? Fordi I siger jo tit i Enhedslisten noget om, at vi skal have en fælles løsning osv. Er det EU, eller er det NATO, I tænker på der? Altså, det er jo i EU-regi, men selvfølgelig dækkende også de lande i Europa, der ikke er med i EU. Altså nu er EU jo, hvad enten man mener, hvad man så synes om organisationen, eller det er ligesom det forum, hvor den her slags beslutninger kan tages. Men det skal vel også omfatte de lande, der ikke er. Så det vi går ind for er jo, at man, altså i forhold til dem, der er kommet hertil og kommer hertil, at dem fordeler man ud over efter en fordelingsnøgle. Ikke sådan, at lande skal tvinges, men de lande, der ikke vil tage imod, må så betale. Altså så trækker vi Polen i deres landbrugsstøtte, eller hvad det nu kan være, hvis ikke de vil bære det her ansvar. Ligesom alle de andre opgaver, der løses i fællesskab, så skal de knyttes an til budgettet. Det er jo vanvittigt, at Sverige er et af de lande, der bidrager, har det højeste EU-kontingent, samtidig med, at alle vi andre lande bare har sendt vores flygtninge, eller om man så må sige, de flygtninge tager til Sverige, så skal de betale begge ting. Det er jo ikke fair. Og nu sender de jo så mange af dem tilbage. Men det er klart, fordelingsnøglen løser jo ikke det, at flygtningen kommer til Danmark, eller til Europa. Og i forhold til at løse det, jamen altså NATO og operationer, altså sagen er, at vi skal have stoppet det, der gør, at folk flygter. Og i forhold til flygtningene, ikke migranterne, så handler det jo i meget høj grad om 2 konflikter, nemlig konflikten i Afghanistan og konflikten i Syrien. Og der må vi bare sige, altså, at man har sovet i timen i forhold til Syrien. Man havde den der triumfalisme, hvor man tænkte, nu skal vi bare have sat til at falde. Man støttede nogle mærkelige islamistiske, halvislamistiske oprørere og skabte total kaos i det land, frem for at tvinge parterne til forhandlingsbordet lige til at starte med, fordi man havde en geopolitisk interesse at komme af med Assad og de russiske flådebaser og alt muligt andet. Vi har et medansvar for, at det kommer dertil, og det, der skal ske nu, det er, at man skal have tvunget en fredsaftale igennem og en overgang til et eller andet i det land, sådan så at folk kan begynde at vende tilbage og genopbygge landet. Det er ligesom den ene løsning. Så er der hele migrantstrømmen, og det er jo rigtigt, at det vil blive ved. De har jo ikke asylkrav i Europa. Det vil sige, at det er af mennesker, som vil kunne sendes tilbage, men det er jo rigtigt nok, at det er jo mennesker, der ikke er personligt forfulgte. De kommer herop, fordi der er bedre muligheder for lige folk. Det kan man jo ikke fortænke dem. Nogle af dem i hvert fald ikke. Der er selvfølgelig Eritrea og sådan noget, som også er personligt forfulgte, men mange af dem er. Og der, i forhold til at stoppe det, så handler det jo om økonomisk udvikling i Afrika. Det handler om, for eksempel fra EU's side, at føre en mindre egoistisk handelspolitik over for Afrika. Altså, nogle af de lande, de flygter fra, det er fordi, vi har overfisket deres kyster, sådan, så de ikke længere kan fiske noget. Vi har dumpet billige fødevarer, så deres landbrug er brudt sammen. Altså, den der idé, altså EU har bare opført sig for indadvendt og ikke har tænkt over de konsekvenser, der er af det. Og hvis man kan ønske en god ting ud af det her, så er det, eller to gode ting, så er det et, at forstå, at det der med at føre de der krige for at skifte regimer ud, at det kommer altså til at sparke os selv i røven. Og to, at en handelspolitik simpelthen bliver nødt til at rejse de her lande op, i stedet for at ødelægge dem, sådan som det desværre er sket i alt for mange tilfælde. Michael Jalvin, har vi historisk set nogle af de ringeste ledere i Europa? Ja, det tror jeg, man må sige. Altså, fordi når vi sidder og gør boet op, ja, så virker det da, som om der ikke er blevet truffet så mange kompetente løsninger. Vi fortjener, det er der også nogen, der mener, ikke? Altså, men vi har jo levet i en osteklokke, altså siden 89 og murens fald, og vi har troet, at nu var historiens endeligt indtruffet. Der var ikke mere at diskutere, der var ikke mere at være uenige om. Alle ville leve som os, og der var ikke flere konflikter, og der var ikke kulturelle konflikter. Der var ikke lurende, latente borgerkrige. Der var ikke... Det var, vi var ligesom nået til historiens lykkelige, sådan paradisiske tilstand. Og det mentale bagtæppe har farvet politikerne, ligesom det har farvet alle os andre, og gjort os dummere, end vi behøver at være. Du lytter til Andejagt på Radio 24/7 med Anne Sofia Hermansen. Forfatter Jesper Stein Larsen har netop modtaget de gyldne laurbær for sine krimier, og det er andet år i træk, at en krimiforfatter får den pris. Danskerne er vilde med krimier, med mordgåder, drab og efterforskere, der har prøvet lidt af hvert. Velkommen til dig, Jesper Stein. Tak for det. Hedder du egentlig Jesper Stein eller Jesper Stein Larsen? Det er lidt forskelligt. Altså, da jeg både var skrivende journalist og forfatter samtidig for 3 år siden, så valgte jeg at hedde Jesper Stein Larsen, som det havde jeg jo altid heddet som skrivende journalist, og synes jeg, det var en fin ting, at der var en adskillelse, så jeg bare hed Jesper Stein, og mit forlæg kunne også godt lide den lidt kortere, slagkraftige version af navnet. Så jeg hedder jo altså begge dele. Okay. Vi bruger Jesper Stein, fordi du er jo her i egenskab af at være forfatter. Tillykke med anerkendelsen. De gyldne laurbær, det er en pris, der er blevet uddelt siden 49. Ja. Den er hvert år gået til en bog af skønlitterær karakter, som vil vinde en plads i litteraturen. Og du har selv sagt, at det her det var den pris, du allerhelst ville have. Hvorfor det? Der følger jo ikke en hel masse penge med, som det ellers tit gør med danske litteraturpriser. Nej, men man kan jo se ned over navnene, de tidligere prismodtagere, ikke? Fra Martin og Hansen og op til i dag, jamen, så er der jo ikke nogen... synes jeg, altså der er måske lige Søren Ulrik Thomsen og et par lyrikere, der mangler, men ellers er der altså ikke nogen betydelige dansk forfatter, som ikke er der. Det er jo det er med en voldsom ærefrygt, man får sit navn fået til den række af store navne. Men så er det jo også fordi, at det er boghandlernes pris, og det er ikke 3 boghandlere, men der er jo stadigvæk 400 boghandlere i Danmark, og det vil sige, at det er alle de mennesker, der arbejder i boghandlerne, som indstiller eller som stemmer. Og der er rigtig mange af dem, der har stemt på mig, siden jeg har fået den, og det betyder jo, at de har stået derude, altså det er jo folk, der brænder for litteratur, der arbejder i en boghandel, de har stået derude og solgt bøgerne, og talt varmt for dem, og de er jo porten til læsere, og læsere, jamen vil man gerne have dem? Ja, det vil man gerne. Præcis, altså det er jo også, de er jo dagligt i dialog med læsere, de får jo masser af respons. Men du har skrevet 4 krimier. Ja. Uro, Bye Bye Blackbird. Akash. Ja. Og Aisha. Ja. Og du bruger 2200 København ind, altså Nørrebro, som et slags skriveunderlag for din krimier. Hvorfor lige Nørrebro? Jamen, fordi, altså, helt prosaisk jo, fordi jeg har boet der i 25 år mit liv og kender Nørrebro rigtig godt, men også fordi, at det for mig er en oplagt kulisse, da jeg skulle skrive min første bog. Den er jo sådan, altså den foregår under rydningen af ungdomshuset. Og der boede jeg der jo også, og boede relativt tæt ved og så. Altså havde så at sige første parket til det, der skete. Og det var så dramatisk, og jeg kan da huske, at jeg gik rundt og tænkte, at det her var en kulisse, der var så dramatisk, så den var jeg nødt til, altså hvis jeg nogensinde fik nosset mig sammen til at skrive en roman eller en krimi, så var jeg nødt til at bruge den. Og så har jeg holdt fast i det, fordi at mange af de ting, som jo også kværner rundt i de fleste menneskers bevidsthed, altså sådan på det lidt overfladiske, nyhedsmæssige plan, jamen de er jo sat i scene ude på Nørrebro. Der er jo alle kultursammenstødende, der er kriminalitet, jeg er jo gammel krimireporter, og jeg ved, at der bare bliver begået flere drab ude på Nørrebro, end der gør alle mulige andre steder i velfærds Danmark, hvor der jo ikke begås ret mange drab. Så det er et dramatisk sted, og det er et sted, hvor der også er en historisk tradition for oprør og revolte helt tilbage til besættelsen og frem efter, sikkert også endnu længere tilbage. Var du enig i rydningen af ungdomshuset? Om jeg var enig i den? Mm. Nej, det var jeg meget, meget uenig i. Altså, det synes jeg var helt, helt grunat. Og jo også helt grunat set i lyset af, at de været et år senere må købe et hus halvanden kilometer længere ud, ikke? Altså McDonald's og mange af de her ungdomshus-tilhængere, de jo ellers havde bekriget, fordi det var storkapitalismen, gik jo på røven kort efter. For det viste sig jo, at da ungdomshuset forsvandt, så forsvandt meget af McDonald's kundegrundlag, sådan set også. Ja, og man kan jo sige, jeg må sige det som det er, jeg boede og har boet i 20 år, cirka 300 meter fra, hvor ungdomshuset lå. Og hvad skal jeg sige, den sådan spidsborgerlige hygiejnefornemmelse blev der indimellem krænket, fordi at der kunne godt være lidt beskidt, og de kunne se lidt usorineret ud og så videre, men vi har jo alle sammen været unge, og der er jo generelt på Nørrebro, i hvert fald i hvide kredse, en vis en stor elastik og en stor accept af, at der må være plads til alle slags mennesker, eller mange slags mennesker i hvert fald, og det var der også der. Så jeg synes, det var dumt, og jeg har også selv børn, altså nu har jeg en datter på 19, som så er kommet ude i det andet ungdomshus, uden at hun af den grund er et potentielt revolutionært medlem af post, RAF eller noget som helst andet. Ikke? Hun er bare et almindeligt ung menneske, som søger derhen, hvor unge mennesker gør. Men bor du stadig på Nørrebro? Nej, det gør jeg ikke. Jeg har forladt bydelen for halvandet år siden, fordi at jeg fik en voldsom familieforøgelse, og vi boede rimelig højt op i en ejendom, og altså tanken om at skulle bære to små børn på armen op. Og en voldsom familieforøgelse, fik I firlinger eller hvad? Nej, vi fik tvillinger. Vi havde et par stykker i forvejen, så nej, så det blev vi jo simpelthen nødt til at komme et andet sted hen. Nu kalder du det 2200 noir. Det har jeg læst mig til, den genre, som du skriver i. Kunne du have skrevet i en genre, man kan kalde 8240 noir? Jeg har jo opdaget, at du og jeg, vi stammer det samme sted fra, nemlig fra Risskov, og du nævner også før noget om spidsborgerlige fornemmelser og andet. Ja, nej, det tror jeg ikke rigtigt, jeg kunne. Altså, til lytterne vil jeg lige sige, at Risskov er en Aarhus-forstad. Ja, det er vel sådan Aarhus-pæne. Hvad skal vi sammenligne det med her i København? Hellerup eller et eller andet? Måske lidt mere akademisk tilsnit, ikke? Men dengang vi boede der i hvert fald, ikke? Men nu er det jo det nye rige Aarhus, ikke? Altså, nej, det kunne jeg ikke, tror jeg, fordi altså, diversiteten er ikke ret stor, og kriminaliteten blandt de folk, der bor ude i Risskov, det er nok det der, vi kalder white collar crime i højere grad, end det er noget andet. Det interesserer mig ikke så meget. Ja, det er en hvid ghetto. Nu er det virkelig mange år siden, jeg har været der. Jeg kan huske, det mest interessante ved Risskov, det er jo sindssygeanstalten. Ja. Den har du jo vokset op lige ved siden af. Ja, det er jeg, og jeg er vokset meget intenst op, men forstående på den måde, at min mor arbejdede der i al den tid, jeg boede der, så jeg kom derop. Altså på afdelingerne også, og kender den rigtig godt, ikke? Hvordan har det påvirket dit forfatterskab? Ja, altså Jussi, han plejer jo at sige et eller andet med, at det har påvirket hans forfatterskab meget, at hans far arbejdede på sindssyge hospitaler. Men jeg tror faktisk ikke rigtigt, det har påvirket mit forfatterskab overhovedet. Jeg kan ikke rigtig lige lave nogen slutning. Altså Jussi Adler Olsens far var vist forstander på sindssyge hospital. Han var rundt omkring her og der. Netop, og hvor Jussi Adler Olsen jo så som barn har været vant til at vokse op, altså sammen med folk, der havde en hel masse psykiske problemer, og det mener han også har sat sig spor i hans forfatterskab. Ja. Men vil du det har ikke... det sikkert også, og det er også sikkert på en god måde, men jeg kan ikke rigtig lige drage nogen slutning. Altså, jeg kunne godt sige et eller andet velmenende og forblommet om, at jeg har stor accept af folk med psykiske lidelser og det ene eller andet. Det har jeg sikkert også, men om det lige er derfor, det ved jeg ikke. Du må da have ligget i haven, det har jeg da, der omkring alle de der rhododendron, og kigget på tosser. Jamen, jeg har gjort rent i 4 år på afdelingerne, så renset tossernes toiletter, som du siger, og alt muligt andet, og haft gode og dårlige oplevelser. På virkelig godt og ondt, men jeg synes ikke, at det er noget, der sådan... det er mere andre ting i mit liv, som måske har præget mine bøger. Det kommer vi til, fordi jeg kunne godt tænke mig at dvæle lidt mere ved det her, at det er andet år i træk, at det er en krimiforfatter, der får prisen sidste år. Der var det Sara Blædel. Da jeg læste litteraturhistorie i Aarhus i 90'erne, der var krimien en uleset genre. Det var ikke rigtig noget, man for alvor gad beskæftige sig med. Og det har jo ændret sig lidt, og nu forskes der så også i genren, der også har mange læsere. Men hvorfor tror du, at vi er tiltrukket af mordgåder og efterforskere, der ofte er alkoholiserede, halskøre, har problemer med autoriteter, fucker deres ægteskab op eller har bare problemer med at være i verden? Altså efterforskere, der vel bedst kan beskrives som antihelte? Altså... Ja, der er flere årsager til det, og jeg tror jo, en af dem er jo, at som du lidt selv er inde på med det, du starter at sige, at krimien jo altså ikke er jo mere accepteret i dag. Det er den jo selvfølgelig også fordi, at den er, altså niveauet er løftet, ikke også, ikke? Så krimin er jo måske, altså er det gået op for rigtig mange. Altså der er jo kun Lars Bukdal eller sådan nogen, der ikke har fundet ud af det endnu. At krimin er litteratur på linje med alle mulige andre. Og der var lige en hilsen til lyrikanmelder på Weekendavisen. Altså, men hvad hedder det? Men jeg tror, at det måske er to hovedårsager. Altså det første er jo, at der er en lovmæssighed eller nogle regler i en krimi. Der er så at sige en kontrakt. Hvis du får en af mine bøger i hænderne, så har vi skrevet en kontrakt inden. Der er noget, jeg lover dig. Jeg lover dig, at når du får den i, altså, at på det, inden for de første 20-30 sider, der vil du blive præsenteret for blod og kaos og ødelæggelse. Men jeg lover dig også, at du vil få forklaret i løbet af romanen, hvad det er, der sker. Altså, der bliver bundet en sløjfe, en forklaring. Det er ikke sikkert, at helten og alle personerne går lykkelige og forløst ud af bogen. Det gør de sjældent. Det gør de aldrig i mine bøger. Men altså, men den bliver rundet af. Den har en begyndelse, en midt og en slutning. Og det må jeg altså sige, at nu har jeg jo også arbejdet som litteraturreporter i 10 år på Jyllandsposten, at det er der rigtig meget, også prisbelønnet, såkaldt dansk almindelig litteratur, eller ikke genre-litteratur, som har glemt. Altså, vi lever jo i et land, hvor et uland, vil jeg sige, ikke, hvor man ser ned, altså litterært set, hvor man faktisk i hvide kredse ser ned på det, man i andre lande kalder fortællingen. Altså som det væsentligste overhovedet. Ja, det der, hvis en roman har et plot, så er den straks meget mindre fin end det der hysterisk eksperimenterende lyrik, som også bare vil udfordre sin egen form. Det har jeg simpelthen aldrig forstået. Nej, og det er ikke fordi, at jeg ikke synes, det skal være det. Jeg må sige, jeg er også tilhænger af, jeg har også stor glæde af lyrik, også svær lyrik, men når jeg ser rundt i landskabet, så synes jeg jo også tit, at der udkommer noget, hvor man tænker, ej, okay, altså, det er altså for ringe og for mærkeligt. Det er bare mærkeligt. Det er ikke engang godt, ikke? Og selvfølgelig er der dårlige krimier også, men der er godt nok også meget af den anden slags litteratur, som er usandsynligt ringe, og som ikke er godt, bare fordi det er mærkeligt. Altså. Noget af det, du sagde, Jesper Stein, krimier, som jo klassisk anses for sådan en slags andenrangs litteratur, det kaldes hængekøjelitteratur, lufthavnslitteratur, lidt af hver. Jeg fandt en kommentar på noget, der hedder Bogmarkedet, der sender en hilsen til dig, og der står inde på deres hjemmeside. Lad os glædes over, at danskernes læselyst holder sig opmuntrende konstant, i stedet for at græmmes over, at de ikke læser den rigtige slags bøger. Stort tillykke til dig, altså. Lad os glæde os over, at der er nogen, der læser, i stedet for at græmme os over, at de læser den forkerte slags litteratur. Ja. Det synes jeg er ret interessant. Hvad mener du om sådan en udmelding? Jamen, det er jo lidt det, vi talte om før. Altså stadigvæk det der besynderlige kunstige skisme, som er lavet mellem, at fordi noget er genre, eller i Danmark er det jo faktisk sådan, altså i en del kredse, og det er jo endda blandt toneangivende anmelder på de store aviser, at man mener, at hvis noget har mange læsere, så må det være dårligt. Altså, det er jo en helt sindssyg slutning at drage. Og man kunne sige, jamen, jeg kunne finde forfattere, som altså, det er godt for Ian McEwan og John Irving, at de ikke er danskere, fordi så havde de fået bryl i aviserne, ikke? Fordi de tillader sig at skrive sammenhængende, vedkommende samtidsromaner, ikke? Det er også forbudt. Men kan du huske i 90'erne, da Peter Høgh, han skrev Frøken Smilers Fornemmelse for sne, og på det tidspunkt gik fra at have lavet forestillinger om det 20. århundrede og andre romaner, der var blevet anmelderrost for deres meget komplicerede og eksperimenterende struktur, så laver han så en bog, der i høj grad bliver en bestseller, og ovenikøbet bliver filmatiseret af Bille August, og så fik han ellers bare kniven, for nu var han blevet noget, som er meget, meget ulækkert. Det er nemlig populært. Ja. Hvorfor er der den her mekanisme? Jeg ved ikke, hvorfor den er der, altså, men man kan jo sige, at den er af en eller anden årsag, så er den... Så er den meget udbredt i Danmark, i hvert fald i forhold til de lande, jeg vidste litterære offentlighed, jeg ellers kender til, ikke? Altså, der er jo en del lande, hvor det er omvendt, altså, hvor man har det sådan lidt... Jamen, altså, hvis ikke du kan fortælle en historie, hvis ikke du kan dit shit, så må du finde noget andet at lave, ikke? Hvor man har det sådan en fornemmelse af i Danmark, at hvis du kan fortælle din historie, så... Ja, så må du i hvert fald klare dig selv, ikke? Så er du ikke en del af det gode selskab, ikke? Og nu skal vi jo heller ikke male fanden på væggen med det, men altså, men det er jo sådan noget, man kan opleve indimellem, synes jeg, en skævvridning af, hvad der er ordentligt, og hvad der er dårlig litteratur, ikke? Jeg sad på et tidspunkt, da jeg var et lidt yngre menneske, og studerede lige præcis det her spørgsmål. Hvorfor er det meget fint at læse en indadvendt digtsamling? Det var meget det, der var pensum. Ja. Og hvorfor er det underlødigt at læse en krimi, som har mange læsere? Og jeg fandt frem til noget i retning af, at der er sådan et modernistisk paradigme, der handler om, jo mere du beskæftiger dig med dig selv, jo mere indadvendt, eksperimenterende, fin og verdens fravendt, men egentlig er, desto mere har vi her i Danmark en tendens til at synes, at det er en særlig flot form for litteratur. Og det undrede mig faktisk lidt, fordi når jeg kiggede på kriminallitteraturen, og på det tidspunkt var der ikke så mange danskere, der skrev, der var flest svenskere og nordmænd, ja. Og de havde måske også nogle større traumer, som de kunne skrive på Olof Palme-drabet eksempelvis. Men der var der jo også et kommentar konstant til trafficking eller illegal organdonation, eller man havde kommentar til en aktuel politik, der trak forbindelseslinjer tilbage til Hitlers Tyskland eksempelvis. Ja. Det kunne man jo måske også skrive om her i Danmark med den aktuelle politik, som vi jo også lige berørte i sidste time med smykkelovgivning og andet. Men det, der undrede mig, det var, at en krimi, som faktisk i høj grad forsøger at beskrive samfundet og bruge litteraturen også som et slags prisme, vi kan se os selv igennem og måske blive klogere af, at det var en ringere form for litteratur, end den der helt ekstremt navlepillende form for litteratur, der jo i virkeligheden bare sidder og, undskyld mig, onanerer med sig selv. Ja. Ja, altså, jeg synes, problemet er lidt, at for mig handler det ikke så meget, om man skriver noget, der kan bruges i samfundet og så videre, om det er samfundsrelevant. Men for mig er det det der med, at man simpelthen ser ned på det og fortæller en historie. Efterhånden, som jeg har skrevet mine bøger, er det blevet mig mere magtpåliggende, hvad skal jeg sige, samtaleemne, fordi det er knaldhammerne pisse skide svært at lave en god historie. Og derfor er der rigtig mange, der ikke gør det, og åbenbart ikke kan finde ud af det. Altså, det er simpelthen noget af det sværeste. Og det derfor kan jeg simpelthen ikke forstå, at man jo oplever, og jeg har ikke oplevet det selv, nærmest ikke i hvert fald, men jeg kender en masse kolleger, der har oplevet det. Altså, at blive anmeldt på nogle helt absurde præmisser, hvor folk ikke ser det der præmissen for en krimi eller præmissen for et ordentligt stykke litteratur. Er du enig med Henrik Dahl i, at vi skal have et ankenævn for dårlige anmeldelser? Nej, det er overhovedet ikke. Selvfølgelig skal man tage de tæsk, man kan få, når man... nej, det synes jeg er noget ynkeligt plader. Altså, selvfølgelig skal man tage tæsk, når man har skrevet en bog. Og selvfølgelig må man acceptere, at de bliver anmeldt på forskellig vis, og at man får nogle pryl en gang imellem. Sådan, det er jo gamet, ikke? Men hvis du får en virkelig dårlig anmeldelse, kunne du så finde på at tage til genmelde? Jeg har lige fået en rigtig super dårlig anmeldelse af førnævnte Lars Bukdahl, og det eneste genmelde, jeg nogensinde har taget over for ham, det er måske det, hvis man vil kalde det et genmelde, at jeg lige nævnte ham før. Det var nu i anden sammenhæng. Nej, det kunne jeg aldrig finde på, fordi at, det synes jeg simpelthen, man må være stor og moden nok til at tage imod. Det er jo sådan en gang, men hvis jeg skal være helt ærlig, at nogle af de 5- eller 6-stjernede anmeldelser, man får, der kan man, når man læser dem, faktisk være lidt i tvivl om, om anmelderen har læst ens bog. Men man kan få en 3-stjernet anmeldelse, altså en negativ anmeldelse, hvor man altså føler sig set, måske ikke på den rare måde, men man ved jo godt selv noget om en gang imellem, hvad for nogle svagheder ens værk kan have set ud fra en given eller den ene eller den anden litteratursyn. Og så må man jo også acceptere, at hvis man har det ene eller andet litteratursyn, jamen så kan man måske kritisere ens bog for det. Men hvis man slet ikke gider at anmelde for eksempel en kriminalroman, og tage den præmis, at det er en kriminalroman, men siger, at man er sur over, at det ikke er et stykke lyrik, ikke? Så er det jo bare lidt latterligt, synes jeg. Hvad har du lært af dine anmeldelser? Ikke sådan voldsomt meget andet, end at jeg har følt mig... Der er nogle anmeldere, som jeg er blevet anmeldt flere gange af, som jeg har følt mig meget set af. Altså, man har jo noget, man gerne vil, noget, man stræber efter, og når der er så nogen, der skriver, at det er det, man gør, så bliver man jo glad, men man bliver måske også bestyrket i, at man har gjort noget rigtigt, og man skal fortsætte med at tro på sin egen mavefornemmelse. Men har du ikke fået strømlignet din figur lidt? Altså, vi har jo dels sådan været omkring det, at du skriver meget om Nørrebro, og man kan også sige, at der er alle de her integrationsvanskeligheder, må jo nærmest være kommet til dig som gave. For så har du da virkelig noget skrivegrundlag til dine krimier. Ja. Bare sådan rent polemisk formuleret. Men du har en efterforsker, Axel Steen. Er det i virkeligheden dig selv? Jo, altså der er jo ikke noget, der er en selv på den måde. Men det er jo meget... han er jo summen af mine livserfaringer. 10 år som krimireporter, 10 år som litteraturreporter, Nørrebro borger, skilsmissefar, altså hans forskellige andre kardinalpunkter, dødsangst, misbrug, whatever. Jeg har været der. Been there, done that. Dødsangst? Dødsangst, ja, det har selvfølgelig brugt i min, det har brugt i mine bøger. Det tror jeg jo alle forfattere gør, man bruger sig selv. Og han ligger der meget tæt. Altså noget af hans blik på verden, det er mit blik. Men altså, jeg er jo så også beriget med heldigvis med en del andre blikke på verden end hans, ikke? Du nævner dødsangst. Ja. Du har lidt af dødsangst i en periode. Ja. Gør du stadig det? Nej, det gør jeg ikke, men jeg havde en total... Er det efter, du har fået tvillinger, så føler du nu ligesom leveret videre til de næste generationer? Jeg ved ikke, jeg havde sådan en 40-års krise der, hvor jeg havde sådan 2-3 år, hvor jeg tænkte, at altså, ved, hvor jeg hele tiden var sikker på, at hvert sekund ville jeg skvatte om med en hjerteinfarkt. Jeg blev også hentet ind på Jyllandsposten i en ambulance engang. Men altså, ligesom der er indbildte graviditet, og så er der åbenbart også indbildte hjerte... hjertestop, eller hvad det hedder. Der var ikke noget galt med mig. Det sad et andet sted. Det sad, som min svigerinde plejer at sige, mellem ørerne, ikke? Så sådan en indbildt hjerteproblem, er det sådan en mands svar på den indbildte graviditet? Det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg sgu ikke, om det er. Men altså, ja, det var i hvert fald, der var i hvert fald noget andet i spil, ikke også? Ikke? Og der var nogle andre problemstillinger i mit liv, som jeg måske ikke helt kunne tage hånd om. Og så, det er vel sådan en klassisk freudiansk forklaring, ikke? Så hvad var det? Der. Jamen, hvad var jeg? Jeg havde lige været igennem et voldsomt sådan brud og altså kærligheds brud eller hvad man kalder det, ikke? Og jeg havde vel mildest talt i vildrede med hvad jeg skulle med mit liv. Altså hvilken retning det skulle tage fagligt og hvad er meningen med Jesper Stein Larsen egentlig var, og når jeg ikke kunne holde ud at tænke for meget på det, så drak jeg en masse rødvin, og det gjorde det ikke bedre. Så jeg var sådan en middelsvær livskrise der omkring de 40. Altså så en midtvejskrise? Ja, det kan man godt klassisk. Kalde det. Ja. Og så hang du så pludselig ud nede på Victor, og havde fået en lyserød skjort på, og fik en sportsvogn, og så kørte det derudad. Du kan jo se mig sidde herover for dig, så ved du, at det ikke er sandt. Det kan lytterne jo ikke. Jeg har ikke engang kørekort. Jeg har aldrig haft en lysrød skjorte, og de få gange, jeg har været på Victor, det har været, hvis der var en eller anden snobbet kilde, jeg skulle ned og interviewe dernede. Kan man godt skrive krimier, hvis man har haft et liv lige ud af landevejen, eller bliver krimier bedre, hvis man har fucket sit liv lidt op? Ej, jeg er sikker på, at man kan godt skrive det, hvis man har haft et liv ud af landevejen, som du siger. Men jeg tror ikke, man skal have en hovedperson, der har det. Altså, man er nødt til... noget af det, der jo er... Det ved enhver manuskriptforfatter, enhver rigtig romanforfatter i USA, det ved de alt om på deres creative writing-kurser derovre. Jamen, hvordan får man en handling til at skride frem, og en person til at bevæge sig dynamik? Man udsætter en person for pres. Det står på første side i enhver fortællehåndbog. Og det gør man jo i ekstrem grad i en krimi, fordi en krimi er jo en meget handlingsorienteret fortælling, hvor der skal ske noget, og hvor man hele tiden ligger og diger eller balancerer mellem det her med at få noget til at ske, men samtidig ikke at få så meget til at ske, så man taber hele dybden i beskrivelsen af miljø og karakter og så videre, ikke? Og det er sådan en meget for hårfin balance, man må arbejde med. Men altså, så jeg vil sige, hvis man skal have en hovedperson, så skal der altså være en hovedperson, der er noget modstander, nogle modhager i. Og jeg har jo lavet en fuldstændig klassisk kliché for, at det vil jeg gerne stå ved, ikke? Han har misbrug, han har problemer med sine overordnede, han har problemer med sin ekskone, han har delebarn. You've heard it all before, 100 gange. Men det er den slags bøger, jeg godt selv kan lide at læse, og det var sådan en, jeg skrev. Så det. Men når kvinder skriver krimier, blandt andet også med en person, som har fucket sit eget privatliv op, og måske har lidt svært ved at balancere karriere og privatliv, så bliver det kaldt for en femikrimi. Ja. Yeah. Og det er jo noget mega crap, altså. Det har jeg virkelig kun foragt til overs for, det der litterære udtryk, fordi... Og når jeg så skriver om Axel Steens privatliv og hans hele den, hvad hedder det, dele-henteordning og kvartalsfødselsdage i skolen, ikke? Altså, så er vi jo også... Så hvad er det så? Er det så en maskukrimi? Nej, så er det skide godt, jo. Så skal jeg have ros for det, mens... mens ja, hele hvorfor den, er det sådan? Jamen, det er for mig endnu et af utallige eksempler på, at det ikke bare er litteraturen, men alle mulige steder i samfundet bliver mænd og kvinder behandlet forskelligt. Og for mig er det jo helt håbløst, fordi at det er en indlysende forskelling. Det kan da godt være, at der er nogle kvinder, der har skrevet dårlige krimier, men det er der altså også mange mænd, der har. Men der er også kvinder, som har skrevet gode krimier, hvor der er vægt på privatlivet. Selvfølgelig skal man da have folks privatliv med, hvis vi skal have hele figurer. Det vidste kvinderne først, og de gjorde det. Helt tilbage til den amerikanske tradition med, hvad hedder hun, Paretsky og Sue Grafton, og efterfølgende i Skandinavien er det vel primært Lisa Marklund, der introducerer det i slut 90'erne. Og det gør alle mandlige krimiforfattere med respekt for læserne og sig selv i dag. Da det er sådan, at du vokser op, og du går på Risskov Skole, og senere på Risskov Amts Gymnasium, ja. Og videre, har du på det tidspunkt læst bøger, der kommer til at være forandrende for dit liv? Ja, det har jeg. Hvilke? Jeg har læst Hemingway, og jeg har læst Bukowski, var jeg meget begejstret for. Jeg har også læst nogle danske forfattere, altså Leif Panduro, tidligere Anders Bodelsen, Klaus Rifbjerg, altså romaner. Jeg begyndte også at læse lyrik. Jeg har læst nogle krimiforfattere, specielt en amerikansk krimiforfatter, der hedder Ed McBain, som jeg var vildt begejstret for. Og som også laver strømmerkrimier. Strømmerkrimier, og lavede en serie med, altså, så kan man sige, Ian Rankin og I andre går hjem og vugt. Han har lavet Station 87-serien, den er på 51 bind, ikke? Det er ikke det hele, der er super godt, men der er jo 15 af dem, som er høj, høj klasse. Nej, jeg har læst mange ting dengang, som har fulgt mig siden, men jo havde også, som man har i ungdommen, den der fascination af de store fortællinger, altså John Fowles, Troldmanden, nu kan jeg ikke huske dem alle sammen, men altså, de der virkelig store romaner, som sådan altså forsøger at favne alting i en 600-siders mursten med et dybt gennemstrømmende kærlighedsplot, der rammer den der unge læser, ikke? Men var det der, det, tanken om at blive forfatter, så blev undfanget, eller kom den først senere? Nej, den var der allerede, altså fra tidligt. Jeg er vokset op i et hjem med rigtig mange bøger på reolerne, men ikke en holdning til, at litteratur, det var ligesom det, man skulle beskæftige sig med. Men min far var jo litterat, og min bror er blevet det, og vi har bare altid læst og talt om litteratur, så. Det er sådan, i Risskov erfarede jeg da, jeg er jo selv også fra det område, det var, at der var de familier, der havde bogreoler, og så var der de familier, der havde solarier. Ja, sådan er det ikke længere. Hvordan er det så nu? Jamen, nu tror jeg. Nu er der de familier, der har swimmingpool, og der er dem, der har tre biler. Infidel. Swimmingpool. Nej, jeg ved det ikke. Der er nok nogen i Risskov, der bliver sure på mig nu. Men altså, nej. En Risskov får alt for meget ro, så man kan faktisk godt lige give Risskov kniven. Ja, det kan man godt, det kan man godt. Ej, men jeg har fået litteraturen ind tidligt, men vil jeg også sige, at jeg ligesom vokset op i et hjem, nu vi taler om det der med det fine og det dårlige, at altså min far, han anmeldte jo lyrik på Weekendavisen, ikke? Altså, han var jo så Lars Bukdahls, forgangsmand, eller før ham, ikke? Og vi snakkede meget om lyrik og finkultur i mit hjem, men der stod jo også Playboy inde i reolen, ikke? Og der var også, tegneserier, og der var masser af krimier, det er jo for eksempel min far, der introducerede mig for dem, og det var ikke et eller andet med, at der var noget, der var rigtigt, og noget, der var forkert, altså der var noget, der var godt, og der var noget, der var dårligt, men det er der jo inden for alle genrer, ikke? Hvad mener din far så om dine bøger? Ja, nu døde han jo desværre for et par år siden, men han nåede jo at få den første med, og der var han jo bare skide stolt, ikke? Fordi han har altid kunne læse en god krimi og se en god krimi-tv-serie og kunne kende forskel på snot og skidt, lige meget hvilken genre det var i, ikke? Og det ved man jo også, når man. Altså, det er jo min egen erfaring, at når man har skrevet en roman, så ved man jo også, at jamen, altså, alle de der folk, der render rundt og tror, at for eksempel, at man skriver krimier, fordi man gerne vil tjene penge, ikke? Jamen, herreste Gud, så vil man da have gjort det på en anden måde. Det er knaldhårdt arbejde, ikke? Og det er skidesvært at lave en god fortælling, ikke? Og det må man jo have. Det bør man have respekt for, synes jeg. Hvor kommer din historie fra? Altså, i bøgerne? Ja. Ja. De kommer jo alle steder fra. Altså, jeg bliver jo inspireret af bitte små detaljer, som jeg hører eller læser, nyhedsklip, noget nogen siger, som pludselig er afsæt til en eller anden historie, og så er det jo. Er det tilfældigt? Ja, det er meget tilfældigt. Men jeg sørger for at holde mig surført med krimistof, for eksempel, også, ikke? For jeg ved, at jeg er nødt til at have noget, der ligesom er benzin til maskinen, ikke? Men altså, så er det jo Axel Steen, jamen det er jo tit nogle dilemmaer, der også har været i mit eget liv, eller som jeg bliver præsenteret for. Nu har han en datter, der har præcis samme alder som min midterste datter, ikke? Så der kan også være noget der. Hvad kunne der være der? Jamen, der kunne for eksempel være, i den nye roman har hun jo fået en stemme, og hun fortæller om, om alt muligt. Altså, ser man gennem hende, hvor hun ser de fraskilte forældre og deres forhold, og så har far sovet der. Og, altså, den, hvad skal jeg sige, hele det der uskyldige blik, som jo er gennemborende i forhold til de voksnes maskeleje og hemmeligheder og sådan noget, ikke? Det er jo taget lige fra min datter, ikke? Altså, når hun spørger også om det ene og det andet, og hvad skændtes jeg om? Nej, vi skændtes ikke. Så den stemme bliver formentlig stærkere, når nu der kommer femte bind, ja, på et eller andet tidspunkt i din krimiserie. Vi skal til at runde af, der er kun 20 sekunder tilbage. Må jeg lige spørge dig her til sidst. Har du tænkt dig at skrive 10? For det gør krimiforfatter jo tit. Nej, det har jeg ikke. Altså, så meget kan jeg ikke gabe over. Jeg siger, der er i hvert fald 2 bøger til om Axel Steen. Han er jo en total... Der er kun 7 sekunder tilbage. Ja, der er 2 Jesper bøger Stein. Til. Der kommer 2 bøger mere. Tillykke med De Gyldne Laurbær. Nu er der nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.